50 languages. 98 98 أدوات الربط المزدوجة. جودي سمبندها ويايغلو. كانت الرحلة جميلة ولكنها مضنية. ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸಕರ. وصل القطار في موعده ولكنه كان مليئا. ರೈಲು ಗಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಜನಜಂಗುಳಿ. كان الفندق مريحا ولكنه غاليا. ವಸತಿ ಗೃಹ ಸುಖಕರವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. سيستقل إما الحافلة أو القطار. أونو بسينلي أتوا ريلينلي هوغوتاني. سيأتي إما مساء اليوم أو صباح الغد. أونو إندو سنجي أتوا نالي بيلغي بروتاني. سيسكن إما عندنا أو في فندق. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನಹು ಯತಕಲ್ಲಮು ಇಸ್ಪಾನಿಯ ತಕಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಸಿಯ. ಅವಳು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಶತ್ ಫಿ ಮದ್ರೀದ್ ಕಮ ಫಿ ಲಂಡನ್. ಅವಳು ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. إنها تعرف إسبانيا كما تعرف إنجلترا. أولئك إسبان هاغو إنجلند غطو. إنه ليس غبيا فقط بل وكسولا. أولو كيولا دد ماتر ولا سوماري كودا. هي ليست جميلة فقط بل وذكية. ಅವಳು ಕೇವಲ ಸುಂದರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜಾಣೆಯೂ ಸಹ. لا تتكلم الألمانية فقط وإنما الفرنسية أيضا. ಅವಳು ಕೇವಲ ಜರ್ಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. إني لا أعزف البيانو ولا القيثار. ನನಗೆ ಪಿಯಾನೋ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಟಾರ್ ಆಗಲಿ ನುಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. لا ارقص الفالسا ولا السامبا. ನನಗೆ ವಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾ ಆಗಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. لا احب الاوبرا ولا رقصه الباليه. ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. كلما أسرعت في العمل كلما انتهيت مبكرا. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. كلما أبكرت في القدوم كلما أبكرت في الذهاب. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಬಹುದು. كلما تقدم الإنسان بالعمر كلما اصبح اكثر رضا. ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಕನಾಗುತ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. يرجى زيارة موقعنا على الانترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل اخر الاصدارات منها.